kwanza mekutana kwenye ukumbi wa stare. Nilikuwa mdogo sana sikumbuki tatare. Mama alikuwa mshana mbiche levunja ungo nzizo, baba kijana chikbogu mwendo mdundo. Kila siku misele kwenu anakula mingo, ukipishana naye lazima tageuza shingo. Kwenu limtia usuda na kumfanya adate, alipoteza fedha na muda ili akupate. So picha la kipita bali bonge la drama. Siku zikapita maskani baba ukahama, chumba ulichopanga na kwawe likuwa karibu. Ukajinga mazoea na utani kwa taratibu, ukaanza kwenda resi kushinda waruka vyunzi. Wala kujali kesi ya kutoka da mwanafunzi, mala umleteza wadi na vitu vya thamani, zaidi ya maua na kadi ili kwako ajenge imani. Mama alikuwa mtashi na mwepesi wa kuelewa, mashaka na wasiwasi mojoni vikaondolewa. Ukamwona almasi na kwako nzedi angekewa, na mwisho kampa nafasi na mapenzi ukanogewa. Mapenzi aligeuka ukimwi nikatengwa mfano wa virusi, nikingamu kijisusi mtazamo kwa kamusi. Mashtaka bila hatia janapaswa kutuumewa, mendo kijusi. Nilinyimwa haki ya kuzaliwa, haki ya kuzaliwa. Yeah. Mkaanza kujibusha viwanja kwa braa zenu, aina haja kwa kumbusha mziki ulikuwa mayenu. Kuna muda ulifika mama ukawa mtoro, shuleni uliadimika nyumbani kawa ngogoro. Baba alikuchanganya kwa vitu alivyokupa, kila ulipopata mwanya geto kwake ulibuka. Santa nzuri lala nyumbani haukurudi katu, kidai kuwa mnaziara kishule kwa siku tatu. Ulipiga mabanda wa kwanza sena sifuri, kweli ulifanya wanda kimasomo ulikuwa mzuri. Wazazi walikupenda na we uliwaheshimu, ulichotaka walitenda kwa kuwa ulikuwa muhimu. Baba na yakubwa nyuma mapenzi alizidisha, pepo ngono ukivuma mizuka unampandisha. Ukupenda teseke peke yake kama mfamaji, usiku asiweweseke, ulimpa kila alichohitaji. Chenye mwanzo kina mwisho, wajali kati ya safari, maukapata ujauzito na baba kuwa tayari. Nyumbani babu na bibi wakali kama simba, baba ukakana mzigo mkawawa ningali mimba. Irabi na silabi mpaka sentensi, wazo na waraka kitabu kwenye tenzi. Mama mlinde kijusi ili nabii azaliwe, jamii na mwitaji hivyo mimba ithaminewe, mimba ithaminewe. Yeah, yeah, yeah. Wagombanapo tembo zumiazo nyasi, umeshinda uzalendo na sasa nasema basi. Nimeandika huu waraka wafikie walengwa, huku nilikuwa kuna shaka. Nashukuru siku zinakwenda, mliniua malaika kwa maslahi binafsi. Kwa mumba nimeshafika na ishi pasi na wasi, umenitoa bila kujua nilikuwa mtoto wa pekee. Mungu zazi kauchukua kuzaa tena msitegemee, kwako nilikuwa zawadi ambayo uko na thamani. Ukanitosa ili mradi usikose kukuweka ndani, yapo mola amechukia ila msamaha nawaombea. Siku zenu zikiwadia nafasi nimewawekea, mpe habari Mayuma mwanaye nacheza naye, mtoto wa Asha yuko nyuma na Haile Selasi haye. Mwambie baba we huru asikonde kwa mawazo, nye bado wazazi wangu taonana siku zijazo. Dunia, dunia tambara bovu, kipofu na madhara kwa viumbo wanaolidekia. Haya maovu na kafara, moyo, oh moyo na boni jasiri zitaishi kuona mwisho. Kijusi usinibashiri, siya dhamiri kwa vitisho, siya dhamiri kwa vitisho, siya dhamiri kwa vitisho, siya dhamiri kwa vitisho, siya dhamiri kwa vitisho.